देहात्मिक अभ्यास विचार इसमें शंका है, मैं ब्राह्मण में मनुष्य ऐसे ज्ञान होता है, इसको अभ्यास कैसे मानेंगे? क्योंकि मनुष्यत्व ब्राह्मणत्व शरीर विशिष्ट आत्मा में रहेगा, ये प्रमाय न्यायमूर्तिकार ने कहा। उसके ऊपर सिद्धांत ने कहा देह विशिष्ट आत्मा में यदि मनुष्यत्व ब्राह्मणत्व रहे तो चक्षु गम्य नहीं होगा, देह आत्मा का चक्षु प्रत्यक्ष नहीं होता है। और एक जैसा देह का चाक्षुष प्रत्यक्ष होने से तद विशिष्ट का प्रत्यक्ष होगा ऐसा मानेंगे, ये ठीक नहीं। जो दोनों में रहने वाला पदार्थ व्यास जी वृत्ति धर्म होता है, दोनों का ग्रहण होने पर भी ग्रहण होगा। आकाश घट संयोग का प्रत्यक्ष नहीं होता है, क्योंकि आकाश का प्रत्यक्ष नहीं होता है, द्वित्व का भी प्रत्यक्ष नहीं होता है। और पृथ्वीत्व को लेकर के मनुष्यत्व का संकर दोष होने से और जाति भी नहीं मनुष्य मनुष्यत्व ब्राह्मण नहीं। देह विश्व आत्मा में मानेंगे तो संकर दोष होगा, देह विश्व आत्मा में मानने से पृथ्वी मनुष्यत्व को छोड़ करके पृथ्वीत्व घट में और पृथ्वीत्व को छोड़ करके मनुष्यत्व आत्मा में, देह विशिष्ट आत्मा में मनुष्य शरीर में पृथ्वीत्व मनुष्यत्व दोनों रहने से संकर दोष होगा। इसलिए व्यास जी वृत्ति जाति नहीं, दोनों में रहे देह आत्मा दोनों में ऐसा नहीं है। और आत्म के मत के अनुसार आत्मा है अनुरूप मानते हैं, इंद्रिय का विषय नहीं होगा। तो देह और आत्मा दोनों में रहने वाले मनुष्यत्व ब्राह्मणत्व का प्रत्यक्ष नहीं होगा, तो अतिद्रिय हो जाएगा। न तो एवं देहो ब्राह्मण मनुष्य, यदि देह में ब्राह्मण तो मानेंगे, देह ब्राह्मण मनुष्य ब्राह्मण देह ब्राह्मण मनुष्य देह ब्राह्मण देहो मनुष्य इत्यादि प्रतीत हो, उसका उत्तर दिया सिद्धांत ने अहं तो समानाधिकरण ब्रह्मजनक दोष से तादृक प्रतीति प्रतिबंधक। देहो ब्राह्मण देहो मनुष्य ये प्रतीति का प्रतिबंधक है, अहम तो समानाधिकरण ब्रह्मजनक दोष से वो अहम ब्राह्मण अहम मनुष्य ऐसे प्रतीति होती है। अहम तो समानाधिकरण ब्रह्म होता है, ब्रह्म पहले हुआ था उससे संस्कार हुआ था, वही संस्कार से आगे ब्रह्म होता है, ब्रह्मजनक दोष हो गया संस्कार संस्कार वासना। अहम ब्राह्मण इस प्रकार ब्रह्म पहले हुआ था, ब्रह्मजन्य दोष ही आगे ब्रह्म का जनक होता है, इसलिए ये प्रतिबंधक हुआ। प्रतिबंधक अहम ब्राह्मण इस प्रकार संस्कार होने से देह ब्राह्मण देह मनुष्य से प्रतीत नहीं होती, ये प्रतिबंधक है। उक्त बाधक देह वृत्ति अनन्य गति करते न तथा कल्पना थी, उक्त बाधक बाधक दिया देह आत्मा दोनों में मनुष्यत्व ब्राह्मणत्व रहे तो चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होगा, ये बाधक के कारण देह वृत्तित्व परिशेषित है, देह वृत्तित्व ही बचा, आत्मवृत्तित्व नहीं हो सकता है। तो देह वृत्तित्व यदि है तो देह ब्राह्मण देह मनुष्य से क्यों नहीं होगा? तो अनन्य गतिकत्व न तथा कल्पनात्, अनन्य गतिकत्व न तथा कल्पनात है, ब्रह्मजनक दोष प्रतिबंधक कल्पना करना पड़ेगा। कृशोहम स्थूलोहम इत्यादि, मैं कृशो में स्थूल ऐसे ज्ञान होता है, दुर्बल मोटा कार्यत रहेगा शरीर में, कार्यादि विशिष्ट ऐक्य अभ्यास से आवश्यकता कार्य स्थौल्य विशिष्ट शरीर शरीर के साथ आत्मा का अभ्यास मानना पड़ेगा, तभी तो हम कृशोहम स्थूल होगा। कृष्णता स्थूलता तो शरीर में ठीक है, तो आत्मा में नहीं, तो अहम कृष्ण अहम स्थूल कैसे होगा? कार्यादि विशिष्ट जो शरीर है शरीर के साथ आत्मा का अध्यास अध्यास मानना पड़ेगा। इसलिए अध्यस्त आत्मा के साथ देह का अभ्यास हो, ऐसे देह आत्मा के साथ ऐक्य अध्यास वाले देह में ही ब्राह्मण से जाती है, केवल देह में नहीं है, केवल आत्मा में नहीं, देह विशिष्ट आत्मा में वास्तव ब्राह्मणत्व रहेगा ऐसा भी नहीं, अभ्यस्त देह में आत्मा के साथ ऐक्य अध्यस्त देह में ब्राह्मण तो है, न तो एम औपचारिक प्रयोग जो अहम कृष अहम तुल है ये गौण प्रयोग कहेंगे। पुत्रे कृषे अहम कृषि पुत्र कृष अहम कृष हो गया, पुत्र संपत्ति अहम संपन्न ऐसे जैसे होता है। पुत्र तो अपन से भिन्न मालूम है तो भी अहम कृष प्रयोग होगा तो गौण प्रयोग होता है। आत्मानी जो कृष आदि होता है देह स्वामित्व विषय का, मैं कृषक क्या है, मैं कृष शरीर के स्वामी अहम कृष, मैं स्थूल का मूर्ति शरीर का मैं स्वामी। जैसे पुत्र कृष हो गया, दुर्बल पुत्र का मैं पिता हूँ, मेरे पुत्र दुर्बल के लिए अहम कृष कह देते हैं। इसी प्रकार मेरे स्वकीय शरीर कृष है, स्वकीय शरीर स्थूल है, तो कृष देह स्वामी को विषय करेगा अहम कृष, औपचारिक प्रयोग होगा। पुत्र कृष अहम कृषि तदुक्तम कृषो हम कृष्ण इत्यादि कार्यादि देह संस्थित पुत्रादि स्थित कार्यादिवत आत्मनि उपचर्यति। ये न्यायमूर्तकार का कथन करना है। पुत्रादि स्थित कार्यादिवत, पुत्र में स्थित है कार्य कृषता अथा स्थौल्य, उसको विषय करके जैसे अहम कृष अहम स्थूल कहते हैं, अहम कृष अहम कृष्ण यह जो होता है ये उपचार गौण प्रयोग है, क्योंकि कार्य तो शरीर में है, कृष्ण रूप भी शरीर में है, ऐसे देह के स्वामी होने से अहम कृष्ण इसे प्रयोग हो जाएगा, गौण प्रयोग होगा। दुर्बल होने पर अहम दुर्बल प्रयोग करते हैं, इसको कहते गौण प्रयोग, क्योंकि पुत्र मेरे से भिन्न निश्चित है तो भी अहम कृष्ण अहम संपन्न कहते हैं। ठीक इस प्रकार शरीर का भेद निश्चय होने पर भी अहम स्थूल जो होता है एक गौण प्रयोग होगा, कृष शरीर के स्वामी में हूँ, स्थौल विश्व शरीर का स्वामी हूँ, इस लेकर के प्रयोग हो जाएगा। इसे नवाच्यम एवं सती जैसा औपचारिक मानेंगे, देहादि भिन्न आत्मास्तित्व प्रतिपादिकाया अर्थात देह आत्मा भिन्न निश्चित है, गौण प्रयोग करते हैं कि अभिप्राय भेद निश्चित है। सिंह मानवों का गौण प्रयोग क्यों होता है, सिंह से मानवों का भेद निश्चित है। इसी प्रकार यदि देह से भिन्न आत्मा इसका निश्चय हो जाए तो देह भिन्न आत्मा से तो प्रतिपादक अस्तित्व उपलब्धव्य ये जो श्रुति है, देह से भिन्न आत्मा है ऐसा जो श्रुति है वो अनुवादक हो जाएगी। श्रुति में अनुवादकता आपत्ति, क्योंकि जो ज्ञात है विरोध गुणवाद से अनुवाद अवधारित है, निश्चित है तो अनुवाद हो जाए। प्रत्यक्ष के द्वारा निश्चित यदि है देह से भिन्न आत्मा तो अस्तित्व उपलब्ध स्तुति अनुवाद अनुवादिका हो जाएगी। मम देह इति अनौपचारिक, मम देह ये मुख्य हुआ, क्योंकि वेद ज्ञान होता है देह मेरा ये अनौपचारिक मुख्य होगा। और अहम गौरव इत्यादि औपचारिक, मैं गौरव हूँ अहम स्थूल इसको पूरा विषय कहता है औपचारिक मानना। तो अहम गौरव ये गौण है और मम देह मुख्य है, इतर विनिगम का भाव आते इसमें क्या विनिगम किसको मुख्य गौरव कैसे मानेंगे। ननु इदम विनिगम हम पूरा विषय कहता है ये विनिगम कहे अहम गौरव होगा गौण प्रयोग हुआ, क्योंकि गौरव रूप विशिष्ट शरीर का मैं स्वामी हूँ इसी में प्रयोग कर दिया। मम देह मुख्य है, मैं भिन्न हूँ देह मेरा भिन्न है, तो इसके बारे विनिगम का पूर्व विषय कहता है जात मात्र से पशु आदि प्रवृत्ति आदि हेतु इष्ट साधनादि अनुमितर हेतु यन्यपानम तदिष्ट साधनम यथा पूर्व देहियम तन्यपानम इत्यादि व्याप्ति स्मृति तावत न देहांतरा स्मृतो युक्ता। जात मात्र से पशु आदि जात है पशु मनुष्य प्रवृत्ति आदि हेतु हो, प्रवृत्ति होती है निवृत्ति होती है, प्रवृत्ति आदि हेतु से इष्ट साधनादि अनुमित है, इष्ट साधन में प्रवृत्ति अनिष्ट साधन में निवृत्ति होती है। प्रवृत्ति से प्रवृत्ति का हेतु हो गया इष्ट साधनता, निवृत्ति का हेतु अनिष्ट साधनता, इसकी अनुमिति होती कैसे हेतु कौन होता, अनुमिति का हेतु कौन हुआ, स्तन्यपान, स्तन्यपान हो गया हेतु, तद इष्ट साधनम, स्तन्यपानम इष्ट साधनम यथा पूर्व देहियम स्तन्यपानम, पूर्व स्तर में स्तन्यपान इष्ट साधन, अभी स्तन्यपान इष्ट साधन, ऐसे ज्ञान होने के बाद वो प्रभुत्व होता है स्तन्यपान करने के लिए। इत्यादि व्याप्ति स्मृति स्थापित, व्याप्ति का स्मरण होना चाहिए, यत स्तन्यपानम तद इष्ट साधनम यथा पूर्व देहियम स्तन्यपानम, इत्यादि व्याप्ति स्मृति होनी चाहिए। अरे व्याप्ति स्मरण होने के लिए दृष्टान्त चाहिए, जो स्तन्यपान है तद इष्ट साधनम, यद यद स्तन्यपानम तद इष्ट साधनम यथा पूर्व देह स्तनपान, ये व्याप्ति होने के लिए दृष्टान्त, देहांतर पूर्व देह न देहांतरात्मतो युक्ता, अन्य देह पूर्व देह का स्मरण नहीं होगा तो व्याप्ति का स्मरण नहीं होगा। न तो मम प्राग देहांतर अभूत इति स्मरत, यदि मेरा पहले देह अलग हुआ था इसे स्मरण करता है तो फिर देह में हम बुद्धि कैसे होगी, तस्य ऐक्यधि देह के साथ आत्मा का ऐक्यधि न संभव थी। मेरा शरीर पहले था वो शरीर अलग है, तो शरीर यदि मैं होता तो मेरा शरीर था अभी शरीर अलग, ये कैसे होगा, ये कि तमें ये देह के साथ आत्मा का भेद बुद्धि होने पर ही मेरा देह था ऐसे स्मरण होता है, ऐक्यधि संभव नहीं, एक अध्यास नहीं होगा। किंतु अनेक मणि अनुसूत सूत्रमिव, अनेक देह स्वनुसूत आत्मा पश्यत सत भेद धीरत, अनेक मणि में अनुसूत होता है एक सूत्र, जैसे मणियों से भिन्न है, इसी प्रकार अनेक देह में अनुसूत आत्मा एक है, पूर्व जन्म शरीर में था अभी है, जागृत स्वप्न शरीर में भी है, अनेक शरीर में अनुसूत आत्मा को जानता हुआ स्वत भेद भी हो जाएगा, देह से आत्मा का भेद ज्ञान हो जाएगा, देह आत्मा भेद ज्ञान होने से दोनों में अभेद अध्यास नहीं होगा, और आत्मा से अध्यस्त एकत्व में अध्यस्त देह में ब्राह्मण आदि मानना ठीक नहीं है, इति चेतना सिद्धांत कहता है स्तन्यपान से इष्ट साधन व्याप्ति स्मरण होगा ये तो ठीक ही है, किंतु पूर्व देह स्मृति बिना भी अनियमित हेतु व्याप्ति स्मृति संभव है, पूर्व देह स्मरण के बिना केवल इतने व्याप्ति स्मरण हो सकता अनुमिति का हेतु, जो इष्ट स्तन्यपानम इष्ट साधनम, स्तन्यपानम अधिष्ट साधनम इतने हो जाएगा, यद स्तन्यपानम तद इष्ट साधनम व्याप्ति स्मरण संभव है। व्याप्ति प्रत्यक्ष के लिए दृष्टांत की आवश्यकता है, स्मरण के लिए दृष्टांत की आवश्यकता नहीं, इतना से स्मरण हो सकता है। प्रत्यक्ष देखने के लिए यत्र यत्र धूमस तत्र वनी यथा नानसम, केवल स्मरण हो सकता है यत्र यत्र धूमस तत्र वनी सतता नहीं, इसी प्रकार यद यत स्तन्यपान तत्दिष्ट साधनम, इतने स्मरण करने के लिए दृष्टांति की अपेक्षा नहीं है, नहीं व्याप्ति अनुभव है, व्याप्ति स्मरण समय भी दृष्टान्त ज्ञान अपेक्षा ये न तदर्थम तद्देह स्मृति अपेक्षित, व्याप्ति का प्रत्यक्ष अनुभव काल में दृष्टांत की आवश्यकता है ये तो ठीक है, किंतु व्याप्ति के स्मरण समय में दृष्टांत ज्ञान की अपेक्षा ऐसा नहीं है, यदि ऐसा होता तदर्थम तद्देह स्मृति अपेक्षित, देह का स्मरण अपेक्षा करते पूर्व देह का स्मरण करेंगे तो मेरा पूर्व जन्म सर्व था ये जन्म सर्व है ऐसा भेद ज्ञान हो जाएगा तो देह के साथ आत्मा का ऐसा अध्यास नहीं होगा, किंतु स्मरण के लिए दृष्टांत की आवश्यकता नहीं, दृष्टांत के बिना भी स्मरण हो सकता है। मैं तो तथा योहम बाल्य पितरा वनुभवम सोहम साविरे प्रणतृन अनुभवामि, बाल्यकाल में पितरो अनुभवम माता च पिता च पितरो, क्या सूत्र है, पिता मात्रा मात्रा सब तो पिता शिष्य थे, पिता पितरो बन जाएगा माता और पिता के लिए, बाल्य में माता पिता का अनुभव क्या था, अभी साविरे प्रणतृन अनुभवामि, प्रणतृ नतृ है पुत्र के पुत्र उसके पुत्र प्रणतृ, यो हम स्वप्ने व्याघ्र देह सो हम इधानी मनुष्य देह, व्याघ्र देह के समान देह वाला हो गया तो स्वप्न में अभी मनुष्य देह वाला, देह भेद दि पूर्वकम स्वस्थ ऐक्य मनुसंधान, देह भेद बुद्धि होता है एक ही आत्मा स्वप्न में था, अभी एक आत्मा होने पर भी देह भेद भेद अनुसंधान होता है। तो देह भिन्न भिन्न आत्मा है तो कथम तत्व भेद न जानिए, तो भेद किस देह से अपने को भिन्न किस नहीं जानेगा, अर्थात देह से आत्मा भिन्न ऐसे ज्ञान हो जाएगा। पूर्व जी कहता है देह से आत्मा भिन्न यदि ज्ञान हो जाए तो फिर देहात्म एक अध्यास नहीं होगा। विरुद्ध धर्म रूप लिंग अधिजन्य भेद अति संभव थी अपरोक्षा भेद भ्रमे अविरुद्धार्थ। सिद्धांत कहता है विरुद्ध धर्म रूप जो लिंग है, विरुद्ध धर्म लिंग है धीजन्य, उसके लिंग जन्य भी लिंग धीजन्य लिंग ज्ञान जन्य भेद अनुमित हो सकता है, भेद भी संभव थी। विरुद्ध धर्म है यद यद अनुभूतम तत्द अनुभूत भिन्न, अनुभूत हो गया देह है नहीं, अनुभूत हो गया आत्मा, अनुभूत हो गया देह, अनुभूत से भिन्न होता अनुभूत आत्मा, ये देहादि अनुभूत है और आत्मा अनुभूत है, दोनों में विरुद्ध हो गया धर्म। देहादि में अनुभूतत्व, आत्मा में अनुभूतत्व, विरुद्ध धर्म रूप देह विरुद्ध धर्म, देह में अनुभूतत्व उसके विरुद्ध धर्म अनुभूतत्व रूप लिंग बीजन्य जो भेद ज्ञान हो जाता है। देह आत्मा में भेद ज्ञान हो जाएगा अनुमिति के द्वारा, किंतु अपरुषा भेद भ्रम अहम मनुष्य अहम स्थूल अपरुष ज्ञान होता है ना, नहीं ये तो तार्किक लोग निश्चित है देह आत्मा भिन्न है होने पर अहम मनुष्य ज्ञान, जब तक ब्रह्म जीवन तब तक रहता है अहम मनुष्य ब्रह्म ज्ञान होने तक अपरुष अभेद भ्रम अविरोधा, अपरुष अभेद भ्रम का विरोध नहीं होगा परोक्ष भेद ज्ञान, अपरुष अभेद भ्रम का विरोध होगा अपरुष अभेद ज्ञान, परोक्ष अभेद ज्ञान विरोध होगा अपरुष भ्रम का विरोध है अपरुष प्रमा, अपरुष अभेद भ्रम का होगा विरोधी अपरुष अभेद भ्रम के अपरुष भेद प्रमा, अपरुष भेद प्रमा हो तो विरोध होगा, अपरुष अभेद भ्रम के लिए विरोध होगा अपरुष भेद प्रमा, किंतु अपरुष भेद ज्ञान है परुष भेद ज्ञान है अनुमति के द्वारा। न च प्रत्यक्ष धर्मिणी भेदक साक्षात्कारो भेद साक्षात्कार व्याप्त हो, प्रत्यक्ष धर्मिणी भेदक साक्षात्कार भेद साक्षात्कार व्याप्त, व्याप्य कौन होगा व्यापक कौन होगा, इसमें भेद का साक्षात्कार हो गया व्याप्त व्याप्य, और भेद साक्षात्कार होता है व्यापक। यदि धर्मी है प्रत्यक्ष, किसी धर्म में भेदक यदि है भेद का प्रत्यक्ष हो गया, यदि भेद के व्यावर्तक धर्म है तो हम भेद रहेगा ना, नहीं घट और पट में पट दिखता है सामने, घट का भेद का धर्म है पटत्व, पट में पटत्व देखा घट भेद का ज्ञान हो गया ना, नहीं घट भेद का होता है पटत्व, यदि साक्षात्कार हो गया तो भेद साक्षात्कार हो जाएगा। प्रत्यक्ष धर्मिणी भेद का साक्षात्कार होता है भेद साक्षात्कार में व्याप्त, यहाँ भेद हो गया आत्मा में अनुभूतत्व है भेद का, नहीं देह में अनुभूतत्व है, अनुभूतत्व देह में होने से प्रत्यक्ष होने से भेद का साक्षात्कार है तो आत्मा से भेद सिद्ध हो जाएगा। यह जब व्यावृतत्व बुद्धिस्त देहादि तो भेदक अनुभूतत्व से आत्मा ने प्रत्यज्ञा प्रत्यक्ष सिद्धत्वाद, हाँ आत्मा में अनुभूतत्व है देह में व्यावृतत्व है, व्यावृतत्व न बुद्धिस्त देह, देह अलग अलग पूर्वजन में देह वर्तमान देह स्वप्न सर्व वर्तमान सर्व, देह में व्यावृत है और भेदक अनुभूतत्व आत्मा में अनुभूतत्व है, आत्मा में अनुभूतत्व कैसे नीचे होगा प्रत्यक्ष ज्ञान प्रत्यक्ष सिद्धत्व, जो बाल्यकाल था वही मैं वृद्ध काल में हूँ, प्रत्यक्ष ज्ञान प्रत्यक्ष है ना, नहीं प्रत्यक्ष ज्ञान आत्मा को प्रत्यक्ष सिद्ध होगा आत्मा में क्या है अनुभूतत्व, ये अनुभूतत्व हो गया भेदक, यदि भेद का प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो गया तो देह से आत्मा में भेद का भी प्रत्यक्ष हो जाएगा। व्यावर्तक साक्षात्कार से एक अपरुष धर्म विरोधी का व्यावर्तक साक्षात्कार, यदि भेदक का साक्षात्कार हो गया तो ऐक्य अपरुष भ्रम होगा, नहीं होगा। भेद का ज्ञान यदि प्रत्यक्ष हो गया व्यावर्तक भेद के, तो फिर भेद का ज्ञान हो जाएगा, ऐक्य अपरोक्ष ज्ञान भ्रम का विरोधी होगा। एक सोपाति के भ्रम में क्या होता है, विशेष दर्शन होने पर भी भ्रम की अनुभूति होती है। विशेष देखा सोपाति ग्रहण तथा के समय क्या रक्त दिखता है, तो भी निश्चित होने के बाद भी, विशेष दर्शन होने के बाद भी प्रतिबद्ध होगा, रक्त स्फटिक ज्ञान का प्रतिबंधक होगा। विशेष दर्शन हो गया तो पुष्प को हटा दिया, पास में रखा, शुक्ल स्फटिक निश्चित हो गया, फिर पुष्प रखने पर क्या होगा, फिलहाल दिखेगा। किंतु निरुपाधिक भ्रम में विशेष दर्शन होने के बाद भ्रम नहीं होगा। निरुपाधिक विशेष दर्शन अप्रतिबद्ध तो से वक्त में सके तार, यहाँ से देह में जो भ्रम है निरुपाधिक भ्रम से विशेष दर्शन से प्रतिबद्ध अप्रतिबद्ध होगा नहीं कर सकते। सोपाधिक भ्रम तो विशेष दर्शन से अप्रतिबद्ध, निरुपाधिक अप्रतिबद्ध नहीं कर सकते। अर्थात देह में देह के अनुभूतत्व अनुभूतत्व आत्मा में अनुभूतत्व है, आत्मा में अनुभूतत्व का प्रत्यक्ष क्या प्रत्यक्ष सिद्ध होने से भेद का भी प्रत्यक्ष हो जाएगा। साक्षात्कार आत्मा में देह के अपेक्षा भेद, यदि भेद सिद्ध हो जाएगा कथम ऐक्य भ्रम भी होगा, फिर देह आत्मा का ऐक्य दाति कैसे होगा। इतने न वाक्य में सिद्धांत कहता है, ये जो व्याप्ति आपने बताई भेद का साक्षात्कार, भेद साक्षात्कार में व्याप्ति, अच्छा यदा यदा यत्र भेद का साक्षात्कार तथा तो भेद साक्षात्कार, भेद का साक्षात्कार से भेद साक्षात्कार हो जाना चाहिए। ऐक्य आरोपण सह विरुद्ध से चति दे और ऐक्य आरोप के साथ विरुद्ध, भेद का साक्षात्कार हो गया तो ऐक्य आरोप नहीं होगा। जब भेद का साक्षात्कार होगा वहां भेद का आरोप नहीं होगा, ये दोनों अतीत है। पूर्व पीछे ने कहा था भेद कहे आत्मा में अनुभूतत्व, प्रतिज्ञा प्रत्यक्ष के द्वारा आत्मा में अनुभूतत्व सिद्ध होने के कारण देह में व्यावृतत्व है, इसलिए दोनों में देह आत्मा के भेद का प्रत्यक्ष होगा। सिद्धांत कहता है व्याप्ति में और ऐक्य आरोप के लिए विरोध है भेद का साक्षात्कार, दोनों अतीत है। नीला बलका इतर नीला भेदक से बलकात्व से ग्रह थी बलाक बलाकात्व बलाक है बक पंक्ति, बक सफेद है नहीं काला है, सफेद है सफेद है, तो उसमें उसमें यत्र बलाकत्व तत्र नीलाद भेद भेद है ना, नहीं भेद हो गया बलाकात्व। बलाकात्व ग्रहण होने के बाद भी नील बलाकाय से अब ज्ञान होता है, नील बल का ज्ञान नीला बल का चेत्र नीलाद भेदक से बलाकत्व से ग्रहेति, नील भेद साक्षात्कार अभाव व्यावर्तक भेदक कौन हुआ, बलाकत्व हुआ। बलाकत्व का प्रत्यक्ष ग्रहण हो जाए, हो जाने पर भी भेद ग्रहण होना चाहिए नील न, किंतु नील भेद का साक्षात्कार नहीं होता है, नील भेद का साक्षात्कार नहीं होता है। वो बैठे है ना उड़ते समय सफेद दिखता है, ऐसे बैठे तो प्रकार काल दिखता है मालूम है, हाँ इसी प्रकार कालाकम रहता है। तो ये कोई जरूरी नहीं बलाकत्व का ग्रहण होने पर भी नील भेद साक्षात्कार हो जाता है, कोई जरूरी नहीं नील भेद साक्षात्कार नहीं होता है, नील दिखता है कालापन दिखता है। तब अभेद साक्षात्कार से दर्शनार्थ नीला बला का ऐसा अभेद ज्ञान होता है, नील न बला का नीला न ऐसे भेद साक्षात्कार नहीं हुआ, और अभेद ज्ञान नीला बला का ऐसे ज्ञान होता है। अर्थात क्या हुआ, भेद का साक्षात्कार हो जाने से भेद का प्रत्यक्ष हो जाएगा, इसे कोई जरूरी नहीं व्याप्ति में व्यविचार दिखाया। न तो तत्व दोष प्राबल्यात, दोष प्राबल्यात भेद का प्रत्यक्ष नहीं हुआ। दोष क्या है, वस्तुतः बला का काला तो नहीं है, अंधकार सायंकाल हो गया क्या दिखेगा, काला दिखेगा, तो रात्रि काल रूप दोष भेद दिखा प्रतिबंधक है। रात्रि में बला बला का दिखा काला काला दिखेगा ना, सफेद दिखेगा, प्रकाश होगा तो सफेद दिखेगा, प्रकाश नहीं तो काला दिखेगा। रात्रि काल रूप दोष है भेद दिखा प्रतिबंधक है, प्रतिबंधक प्रबल होने से वहाँ भेद ज्ञान नहीं होता है। तो यहाँ क्या हुआ, नहीं तो बलाका तो सफेद दिखेगा, नीला होने के से, और जो किसी किसी बलाका में थोड़ा नीला दिखता है स्कूल देकर, नहीं रात्रि है अंधकार हो गया तो काला दिखता है। तो दोष के कारण इसे भ्रम हुआ, मालूम है बलाका सफेद है तो भी ये रात्रि काल जो तो दोष अंधकार होने से नीला भेद ज्ञान नहीं होता है, नीला बलाका ऐसे ज्ञान होता है। तत्र दोष प्राबल्या तथा तथा मतलब भेद का अप्रत्यक्ष, यदि वहाँ दोष प्रबल से भेद ज्ञान नहीं हुआ, यहाँ भी देहात्मा के विषय में प्रकृति भी दोष प्राबल्यात न थी के न तुभ्यम अभेद आई, यहाँ भी किसने तुमसे कहा कि यहाँ भी दोष प्रबल नहीं है, यहाँ भी दोष प्रबल है, क्या दोष प्रबल है, अहम मनुष्य इत्याकार का अभेद ज्ञान जने वासना संस्कार। पहले भ्रम कैसे हुआ, अहम मनुष्य होता ना, नहीं तजन्य वासना है संस्कार, वो संस्कार के कारण अहम मनुष्य ही बुद्धि होती है, वेद ज्ञान नहीं होता है। यहाँ भी वासना विशेष हो गया, प्रतिबंधक हुआ, दोष प्रबल है। अनादिकाल से अहम मनुष्य से बुद्धि होने से मालूम हो गया देह में व्यावृतत्व, आत्मा में अनुभूतत्व है। अनेक समय बाल्यकाल में मैं था, अभी मैं हूँ, रात्रि स्वप्न शरीर वर्तमान शरीर में मैं हूँ, शरीर से भिन्न नित्य हो गया, अप्रतिज्ञा से सिद्ध हो गया आत्मा में अनुभूतत्व है। होने के बाद भी अनुभूतत्व का ज्ञान होने पर भी भेद का साक्षात्कार होता है, देह के भी आता नहीं नहीं होता है, तो ये व्याप्ति का व्यभिचार हुआ। अब दोष वहाँ भी, यहाँ भी दोष है। एवं ब्राह्मणो यजेत इत्यादि सुस्ति रहती, ब्राह्मणो यजेत याग के लिए करता होता है ब्राह्मण, ब्राह्मणों को विधान किया गया, ब्राह्मणत्वास्य सदस्य जड़त्वेन अनियोज्यतया तदैक्याध्यासापन्नम आत्मानं निंजाना तत्र प्रमाण। ब्राह्मणो यजेत, आत्मा में ब्राह्मणत्व है क्षत्रियत्व है, आत्मा में तो है नहीं, तो ब्राह्मणत्व का आश्रय हो गया शरीर, कि शरीर जड़ है चेतन है, जड़त्वेन अनियोज्यतया, वो तो नियोज्य प्रवर्तन ही होगा, जड़ शरीर को प्रवर्तन नहीं करा, अनियोज्यतया अप्रवर्तनीयतया तद ऐक्याध्यासपन्नम देह के साथ ऐक्याध्यासपन्नम आत्मान निंजाना, निंजाना श्रुति प्रवर्तन की श्रुति तत्र प्रमाणम, किसको नियोग करेगी श्रुति, देह के साथ ऐक्याध्यासपन्न आत्मा को, देह से अध्यस्त एकत्र ऐक्य अध्यस्त आत्मा को नियोग करेगी, निंजाना श्रुति तत्र प्रमाणम। तत्र क्या है, जो ब्राह्मण का आदि है तादात्म्यभ्यास होता है देह के साथ आत्मा का, तादात्म्यभ्यास होने पर उसमें ही ब्राह्मण तो रहेगा, आत्मा के साथ देह का ऐक्याध्यास होने पर ही देह में ब्राह्मण तो रहेगा, केवल शरीर में नहीं है, ये प्रमाण है। न तो ब्राह्मण तो आश्रय देह न संबंधांतर आदाय एवं नियोजिता उपपति, पूर्व जी कहता है ब्राह्मणत्व का आश्रय हो गया देह, देह के साथ संबंध होने से ही आत्मा में नियोजित हो जाएगा, तो देह के साथ आत्मा का कोई के संबंध कहना पड़ेगा, जो अन्य के साथ संबंध नहीं हो तस्य अनति प्रसक्त से वक्तुम असक्यत्वात्। देह ब्राह्मण का आश्रय देह हुआ, देह के साथ आत्मा का संबंध लेकर के नियोजित आ जाएगा, ऐसा कौन सा संबंध है जो अपने देह के साथ आत्मा का संबंध होगा, जो अन्य देह के साथ अन्य आत्मा में नहीं हो, अनति प्रसक्त से वक्तुम असक्यत्वात्, अति प्रसक्त नहीं हो इसे संबंध नहीं कर सकते, तथा ही कह करके दिखाते हैं। न तावत संयोग, संयोग संबंध कहेंगे, देह के साथ आत्मा का संयोग होगा, तार्किक मत के अनुसार संयोग होता है, पता ना नहीं, तो आत्मा तार्किक मत के अनुसार विभू है या नहीं, किस तरह के साथ संयोग होगा, तो आत्मन विभूत सर्वदेह साधारण आता, संयोग कहेंगे तो आत्मा तो विभू है, उसका संयोग किस तरह के साथ सर्वदेह साधारण हो गया, तो किसी देह को लेकर व्यवहार करेंगे ना, कि स्वस्वामी भाव संबंध, स्वस्वामी भाव स्वामित्व किस में रहेगा, आत्मा में, अध्याय में सत्व स्वस्वामी भाव संबंध, स्वस्वामी भाव संबंध केवल देह में नहीं है, पशु पुत्र गृहादि भी है नहीं, जो व्यक्ति का व्यक्ति स्व है, नहीं स्वामी है, उसका सक्य पशु पुत्र धन आदि है नहीं, तो स्व स्वामी भाव संबंध देह के साथ है तो पशु आदि में तभी है या नहीं। इसलिए नियोज्य फिर कौन होगा, सब पशु पक्षी पशु आदि को लेकर करेंगे तो देह देह के साथ संबंध हुआ, पशु आदि के साथ संबंध भी हो गया ना, कि साक्षात स्व स्वामी भाव संबंध। साक्षात कर्म से क्या हुआ, देह के साथ स्व स्वामी भाव संबंध साक्षात, अरे पशु पुत्र आदि में जो संबंध हुआ साक्षात नहीं है, पहले तो आत्मा का देह के साथ संबंध सिद्ध हुआ, संबंध देह के द्वारा ही पशु पुत्र आदि के साथ संबंध, अपने आत्मा के साथ पशु पुत्र आदि का संबंध नहीं, स्वदेह के साथ पुत्र पशु आदि का संबंध है, पर देह के साथ स्वस्वामी भाव संबंध साक्षात है, और देह के द्वारा पुत्र पशु धन आदि के साथ संबंध है, तो साक्षात स्वस्वामी संबंध कहेंगे जो पशु आदि में नहीं रहेगा। पशुआदि व्यावृत देहादिगत स्वस्वामी भावे साक्षात्व से वक्तुम सक्यत्व सिद्धांति कहता है, साक्षात्व क्या है, देहादि में स्वस्वामी भाव संबंध रहेगा, देहादिगत स्वस्वामी भाव संबंध में साक्षात्व क्या है जो पशु पुत्र आदि में नहीं रहे, क्या है साक्षात्व है, जो स्वामी आदि कुछ लेकर कहेंगे तो नहीं होगा साक्षात्व किस प्रकार, क्योंकि आत्मा व्यापक है, देह के साथ संयोग है तो पशु पुत्र आदि के साथ संबंध है, देह में साक्षात संबंध है, पशु आदि में साक्षात कैसे नहीं, क्या है साक्षात्व, ना तो इच्छानुविधायित्व, इच्छानुविधायित्व संबंध कहेंगे, आत्मा में इच्छा हुई उसके अनुसार देह में क्रिया होती है ना, जाना तो इच्छा जी जाता थी, इच्छा के अनुविधायी इच्छा करने पर जैसे इच्छा करता देह को ऐसे चलाता है, किंतु कभी पक्षाघात हो गया, इच्छानुविधायित्व देह में रह गया, आम बात जड़ी कृत्य तथा भागवत, आम बात से जड़ हो गया देह, इच्छानुविधायी शरीर में नहीं रहता, चाहता है नहीं रहता रहता है ना भी तद इंद्रियाश्रयत्व, अभी कहेंगे तद इंद्रियाश्रयत्व देह के साथ, जो चैत्र आत्मा है उसके इंद्रिय का आश्रय चैत्र शरीर होगा ना, अन्य शरीर होगा, तद इंद्रियाश्रयत्व, तद इंद्रियाश्रयत्व क्या है, तद भी तत्सम्बद्ध इंद्रियाश्रयत्व बा तद ज्ञान जनक इंद्रियाश्रयत्व बा, दो तद इंद्रियाश्रयत्व चैत्र आत्मा को लेना तत्व से कोई एक आत्मा, आत्म संबद्ध इंद्रियाश्रयत्व लेना अथवा आत्मनिष्ठ ज्ञान जनक इंद्रियाश्रयत्व लेना, कितने विकल्प हुआ, पहला क्या है तत्सम्बद्ध ना देह अति प्रसंग, तद आत्म संबद्ध इंद्रिय, आपके आत्मा के साथ संबंध संबद्ध कौन सा इंद्रिय है, सब लोगों का इंद्रिय आत्म संबद्ध है, आत्मा विभू व्यापक है, इंद्रिय होता है मूर्त, मूर्त होने का तत्सम्बद्ध इंद्रिय आश्रय तो कहाँ रहेगा, सब शरीर में आत्म संबद्ध इंद्रिय सबके इंद्रिय है, आश्रय तो सब शरीर में आ जाएगा, इसलिए प्रथम पक्षण है अति प्रसंगात। द्वितीय रहेंगे तद ज्ञान जनक इंद्रियाश्रयत्व, आत्मनिष्ठ ज्ञान जनक इंद्रियाश्रयत्व ऐसा कहेंगे तो अपने शरीर में आएगा न द्वितीय। अभी ज्ञान पद से क्या स्वरूप चैतन्य लेना है द्वितीय ज्ञान लेना, ये यदि कहेंगे स्वरूप चैतन्य लेंगे, आत्म रूप जो स्वरूप चैतन्य ज्ञान का जनक इंद्रिय कौन इंद्रिय, कोई इंद्रिय नहीं, स्वरूप चैतन्य नित्य है तो जनक इंद्रिय आश्रय तो असंभव हो जाएगा। अंतगण वृत्ति यदि ले लेंगे, अंतगण वृत्ति को तो तेनाती संबंधात्म, अंतकरण वृत्ति ज्ञान हुआ तो आत्मा के जो ज्ञान अंतकरण वृत्ति रूप ज्ञान, तो अंतकरण वृत्ति रूप ज्ञान के साथ आत्मा का संबंध क्या है, स्वयं कहेंगे तो सब आत्मा का संबंध हो जाएगा, कुछ संबंध करना पड़ेगा, तेनाति संबंधार्थम अध्यास से आवश्यक, आध्यात्मिक संबंध करना पड़ेगा आत्मा के साथ अंतकरण वृत्ति रूप संबंध आवश्यक, यदि संबंध आध्यात्मिक मानेंगे ज्ञान के साथ आध्यात्मिक संबंध मान करके देह को भेद करना, तद्वरम देह से भी आध्यात्मिक संबंध ही उच्चता, आत्मा का ज्ञान के साथ आध्यात्मिक संबंध कहेंगे उसके द्वारा ज्ञान जनक जो इंद्रिय इंद्रिय का से देह होगा, इसी परंपरा का निगत देह में आध्यात्मिक संबंध मानो आत्मा का। अतएव साक्षात प्रयत्नजन्य क्रियाश्रयत्व तद भोगायतन तत्कर्माधित्व व संबंधित निरस्तम, ये भी निरस्त हो जाएगा। साक्षात प्रयत्न जन्य क्रिया से प्रथम भोगायतन तद भोगायतन तत्कर्माधित्व, ये संबंध ये भी निरस्त हो जाएगा। साक्षात प्रयत्न जन्य क्रिया से प्रयत्न जन्य क्रिया से साक्षात प्रयत्न किस प्रकार संबंध होगा? आत्मा के साथ प्रयत्न का भी जो तादात्म अध्यात्म मानना पड़ेगा, प्रयत्न के साथ आत्मा का। और तद भोगायतन तो भोग सुख दुख साक्षात्कार ज्ञान, ज्ञान को चैतन्य स्वरूप ज्ञान लेंगे तो नहीं होगा। अब वृत्ति ज्ञान लेंगे तो वृत्ति ज्ञान के साथ ही आध्यात्मिक संबंध आत्मा को कहना पड़ेगा। और तत्कर्मार्जित तत्व कहेंगे, तत्कर्मार्जित तत्व पुत्रादि साधारण कर्म के अर्जित पुत्र धन आदि भी कर्मार्जित है ना, नहीं कर्मार्जित तत्व से पुत्रादि साधन देह के अपेक्षा पुत्रादि में आ जाएगा। न तो तत्र अदृष्टत्व अदृष्टे न सत्वमेव उत्पाद्यते, तत्र में तो पुत्रादि अपने कर्म के द्वारा पुत्रादि की उत्पत्ति नहीं, पुत्रादि की तो उत्पत्ति अपने अदृष्ट से है, पुत्रादि में सत्वमेव उत्पाद्यते। आप अदृष्ट के कारण किसी व्यक्ति के अदृष्ट के कारण कर्म के कारण पुत्रादि में क्या उत्पन्न होगा? सत्वम, केवल सत्यत्व उत्पन्न होता है न तो पुत्रादि। अदृष्ट के द्वारा पुत्र की उत्पत्ति नहीं, अदृष्ट के द्वारा पुत्र में स्वकीयत्व उत्पन्न होता है। इतना वाक्यम तभी कहेंगे जैसे ग्राम पहले से है, किसको राज्य मिल गया, ग्राम मिल गया, तो ग्राम पहले से उसमें स्वकीयत्व की उत्पत्ति हुई अदृष्ट के कारण। पहले राजा नहीं था, अभी राजा हो गया, तो राज्य तो पहले था, राज्य में स्वकीयत्व उत्पन्न हुआ अदृष्ट के कारण, ये कह सकते हैं। किंतु ग्राम के ग्राम सिद्धता राज्य सिद्ध है। इसी प्रकार ग्रामाधिपत पुत्र से सिद्धत्व भावन, पुत्र पहले से होता और अदृश्य के कारण से सत्यत्व उत्पन्न हुआ, ऐसा होता है क्या? पुत्र से सिद्धत्व भावन, पुत्र पहले से सिद्ध नहीं है, ग्राम सिद्ध है, ग्राम राज्य सिद्ध है। अदृश्य के कारण जो ग्राम का मालिक और देश का राजा बन जाता है उसमें सत्यत्व की उत्पत्ति कह सकते हैं, क्योंकि सिद्ध है पुत्र। इस प्रकार सिद्ध पहले से उसमें सत्यत्व उत्पन्न होता है नहीं कह सकते हैं। पुत्र से सिद्ध तो अभावन स्वत्व उत्पादनार्थम भी तद उत्पादन का आवश्यकता था, पुत्र में स्वकीयत्व उत्पत्ति के लिए भी पुत्र उत्पादन भी आवश्यक है। स्वकीयत्व विशिष्ट पुत्र उत्पन्न होगा, नहीं कि पहले पुत्र उत्पन्न होगा उसके बाद स्वकीयत्व आएगा, और पुत्र के बिना स्वत्व उत्पादन के लिए पुत्र उत्पादन आवश्यक है। अर्थात क्या हुआ? तत्कर्मार्जित तत्व जो संबंध कहेंगे ये संबंध पुत्रादि में रह जाएगा, अन्यथा स्वदेह सुखादि स्वी अस्य अदृष्ट में सप्तमी भी उत्पाद्य थी, न तो देहादि। अपने देह में सुखादि होगा तो कर्म से सुख प्राप्त होता है, तत्कर्मार्जित तत्व सुख दुख में है नहीं, तो देह स्वदेह निश्चय सुखादि में भी अदृष्ट में सप्त की उत्पत्ति माने, अदृश्य के द्वारा क्या उत्पन्न होगा? देह सुख दुखादि में स्वत्व की उत्पत्ति, ऐसा होती देह की उत्पत्ति अदृश्य से नहीं, अपना शरीर की उत्पत्ति नहीं मान करके देहगत सुख दुखादि में स्वकीयत्व की उत्पत्ति मानो, न तो देहादि। ये भी हो जाए देहादि अदृश्य से उत्पन्न नहीं होते हैं, किंतु देह निश्चय सुखादि में स्वकीयत्व की उत्पत्ति हुआ अदृश्य के द्वारा, ये आपत्ति आएगी यदि पुत्र में सत्व की उत्पत्ति मानेंगे तो। तथा च पूर्व उत्पन्नम अदृष्टेन सत्व सहित में उत्पाद्यते, जो वस्तु द्रव्य जो पहले अनुत्पन्न है पुत्रादि उसमें अदृष्टेन किम उत्पाद्यते, सत्व सहित में उत्पाद्य, सत्व सहित पुत्र, सत्व विशिष्ट पुत्र की उत्पत्ति होगी अदृश्य के द्वारा। अब पूर्व उत्पन्न यदि पहले से ग्राम राज्य सिद्ध है वो प्राप्त हो गया कर्म के द्वारा, उसमें क्या उत्पन्न होगा? स्वत्व मात्र, पूर्वोत्पन्न तो ग्रामादि स्वत्व मात्र इति विभाग, दोनों में भेद है। कहीं सत्व की उत्पत्ति होती है कहाँ? सिद्ध वस्तु में, ग्राम राज्य आदि में सिद्ध पहले सत्व, कोई धन है पहले से था उसमें सत्व उत्पन्न हुआ, उसकी उत्पत्ति नहीं, उत्पत्ति पहले हुई अभी मिल गई, कोई मकान किसके पास है दूसरे को मिल गया तो उसमें गृह की उत्पत्ति नहीं, गृह में सत्य की उत्पत्ति हुई। एतेन श्रुतिस्थम ब्राह्मण पदम किम लक्षण या देह विशेष ऐक्याध्यासवत परम, देह विशेष संबंध परम वा। पहले ब्राह्मण पद की लक्षण करनी पड़ेगी। श्रुति में ब्राह्मण यदि तो वाक्य है अष्टवर्षम ब्राह्मणम उपनयित तम वेदम अध्यापयित, ऐसे ब्राह्मण शब्द आया। ब्राह्मण न तदितादि निषेध है। तो ब्राह्मण पद जो आया लक्षण से देह विशेष ऐक्याध्यासवत परम, विशेष देह के ऐक्याध्यास वाला जो आत्मा उसे आत्मपरक है ब्राह्मण पद, अथवा देह विशेष संबंध परमा, विशेष जो ब्राह्मण देह उसका संबंध करना लक्षणा से ब्राह्मण पद को, जिसे आत्मा में संबंध होगा ब्राह्मण पद का अर्थ होगा लक्ष्यार्थ। संबंध तो अन्य से अभाव ऐक्याध्यास। अच्छा संबंध फिर क्या होगा? देह विशेष का जो संबंध करेंगे आत्मा के साथ, आत्मा के साथ देह का क्या संबंध होगा? अन्य संबंध में अध्यात्म संबंध, अध्यास आध्यात्मिक संबंध मानना पड़ेगा। संयोग मानेंगे तो सबके साथ हो जाएगा, और वो अन्य सत्व संबंध भी कोई नियम निश्चित नहीं होगा, इसे आध्यात्मिक मानना पड़ेगा। दो विकल्प हुआ। तृतीय यद्वा देह विशेष पर लक्षण से ब्राह्मण पद देह विशेष में लक्षण करेंगे। तीन विकल्प क्या? आत्मा तदैक्य अध्यास प्रवृत्त है। देह विशेष हो गया ब्राह्मण पद, यदि देह विशेष में ब्राह्मण पद लक्षण से प्रयोग करेंगे तो फिर कर्म में प्रवृत्त कौन होगा? देह तो प्रवृत्त नहीं होता है। आत्मा तदैक्य अध्यास प्रवृत्त है, देह के साथ ऐक्य अध्यास होकर के आत्मा में प्रवृत्ति होगी। ये तीन विकल्प क्या? द्वितीय विकल्प तृतीय विकल्प में थोड़े लगा दिया बीच में। द्वितीय विकल्प है देह विशेष संबंध पर, क्योंकि संबंध कौन होगा? ऐक्याध्यास को संबंध। और दूसरा तृतीय विकल्प में देह विशेष पर कहेंगे तो आत्मा में प्रवृत्ति कैसे होगी? तद ऐक्याध्यास प्रवृत्त थे। ये तीन विकल्प करके ये तेना निरस्तम आगे कहेंगे। ये तेना यहाँ तो ये तेना छोड़ देंगे, बाकी सब पूर्व पेशी का है। सिद्धांत कहेगा ऐसे न निरस्तम आगे आएगा, ऐसे न निरस्तम आगे चतुर्थपंथी में दाएं तरफ। ये पूर्व ऋषि का आक्षेप है। श्रुति में ब्राह्मण पद क्या लक्षणा से देह विशेष के अध्यास वाले आत्मा को लेने के लिए देह विशेष का संबंध को लेना है, अथवा देह विशेष लेना है अध्यास करके न आद्य। यदि देह विशेष इसके अध्यास पर कहेंगे लक्षणा से ब्राह्मण पद का अर्थ करना, तो विधु लक्षण है अयुगा ब्राह्मणो यजेत, ये विधि वाक्य है। विधि वाक्य में लक्षण लाक्षणिक अर्थ लेना नहीं, विधु लक्षण आयुगा विधि वाक्य में तो मुख्य अर्थ लेना है, लक्षणा नहीं करनी चाहिए। पुत्र मित्र आदि से विकल से सकल से वा अहम एवं विकल सकल वायती अध्यास स्वीकार है ना, अध्यास होता है ना नहीं। पुत्र मित्र आदि में विकल सकल से अहम विकल अहम सकल अध्यास होता है। यदि विधि वाक्य में अध्यास लक्षण मानेंगे तो ब्राह्मण मित्र से शूद्र से अधिकार प्रसंग देह विशेष का साथ अध्यास, जैसे अध्यास पुत्र के साथ एक अध्यास है ना नहीं, इसी प्रकार मित्र के साथ एक अध्यास होगा। ब्राह्मण का मित्र शूद्र भी हो जाता है नहीं, तो ब्राह्मण मित्र शूद्र का भी अधिकार हो जाएगा। जैसे पुत्र में एक अध्यास हुआ, यहाँ भी देह विशेष का एक अध्यास हो जाएगा। मित्र से ब्राह्मण से शूद्र का अधिकार नहीं तो उसका मित्र का अनधिकार हो जाएगा, यह आपत्ति प्रथम विकल्प में। द्वितीय कहेंगे विशेष संबंध पर न द्वितीय, विशेष का संबंध क्या होगा? तदिंद्रिय आश्रयत्व देह संबंधांतर से संभवत। सिद्धांति का क्या अभिप्राय? संबंध होगा अध्यास ऐक्याध्यास पर। पूर्व जी का तो ऐक्याध्यास करना क्या जरूरत है? तदिंद्रिय आश्रयत्व संबंध हो सकता है। तदिंद्रिय आत्म का जो इंद्रिय इंद्रिय आश्रयत्व देह में आ जाएगा, ये संबंधांतर से संभवत। ये संबंध हो जाएगा, आध्यात्मिक संबंध मानने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व जी कहता है न तृतीय। तृतीय क्या है? केवल लेंगे देह विशेष लेंगे तो देह तो जड़ है, तसे जड़त्व न नियोज्यत संभवात, नियोज्य नहीं होगा। इतने निरस्तम यहाँ तक ऐसा न निरस्तम। सिद्धांत कहता है ये चरम पक्ष है जड़त्व न नियोज्यत्व संभवात। हम देह केवल देह को ब्राह्मण नहीं कहते, ब्राह्मण पद से केवल जड़ देह को लेने के लिए नहीं कहा गया। देह अध्यास्त आत्मना ऐक्याध्यस्त देह को लेना केवल चरम पक्ष दूसरम अनुत्वपालंबनम। अनुत्वपालन क्योंकि हम केवल देह को लेने के लिए नहीं कहते हैं। प्रथम द्वितीय पक्ष शोध सहत्व न शोध क्या प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष दोनों हो सकता है। देह विशेष के अध्यास पर कर सकते हैं, देह विशेष का संबंध लेना और संबंध भी आध्यात्मिक संबंध लेना है। अंगीकार विशेष नाम कहते किंतु प्रथम पक्ष ने दोष दिया था, विधि में लक्षण नहीं होता है, विधि वाक्य में ये कहते विधि वाक्य में लक्षण नहीं होता है, ऐसे कोई कुल धर्म नहीं लक्षण होती है। कहते गो भी श्रीणितम अस्तरम इत्यादि दर्शनार्थ गो भी श्रीणितम अस्तरम मत्तर सोमरस श्रीणित सिंह पाके पकाए किसके तरह गोभी गोभी का पयो भी दुग्ध के तरह गो शब्द के लक्षण है दुग्ध में दुग्ध के द्वारा सोमरस को पकाए तो यहाँ है गो का से लक्षण करते लिया दुग्ध दुग्ध ही मत्सरम श्रेणित सोमरस को पकाने के लिए कहा गया। विधि वाक्य में लक्षणाचरण होता है दर्शनार्थ स्वीयत्वादि अतिथि संधान निबंधन से पुत्र मित्रादि व्यावृत तत्व। और दूसरा कहा था जो संबंध है आध्यात्मिक संबंध देह के साथ आध्यात्मिक संबंध लेंगे तो पूर्व पिछले ने कहा आध्यात्मिक संबंध जैसे पुत्र आदि में होता है तो मित्र में भी होगा तो ब्राह्मण मित्र शूद्र का भी अधिकार हो जाएगा। इसलिए अब कहते इसे संबंध लेना जो पुत्र मित्रादि व्यावृत तत्व पुत्र मित्र आदि में जो सक्यत्व संबंध रहता है आध्यात्मिक संबंध में सक्य मतलब आध्यात्मिक पुत्र मित्र आदि में जो आध्यात्मिक संबंध रहता है स्वीयत्व आदि अप्रतिसंधान निबंधन से कब होता है स्वकीयत्व प्रतिसंधान होने पर पुत्र मित्र आदि में संबंध होता है। स्वकीयत्व मेरा यह है प्रतिसंधान नहीं होगा तो पुत्र मित्र आदि में संबंध आएगा आध्यात्मिक संबंध नहीं होगा। स्वीयत्व आदि अप्रतिसंधान निबंधन जो पुत्र मित्र आदि में होता है उसका उससे व्यावृत उसमें नहीं हो सर्वानुभव साक्षिक सर्वानुभव साक्षिक अध्यास से प्रयोजकतया यही प्रयोजक अध्यास संबंध अनुभव है साक्षी देह का अहम ब्राह्मण सबको अनुभव होता है न यही प्रयोजक हुआ होने से उक्त स्थले अति प्रसंग अप्रसंग अति प्रसंग कहाँ कहाँ था अति प्रसंग क्या ब्राह्मण मित्र शूद्र का जो अधिकार और शूद्र का मित्र ब्राह्मण का अनधिकार ये नहीं होगा क्योंकि ये आध्यात्मिक संबंध लेना आध्यात्मिक संबंध कैसे लेना पुत्र मित्र आदि में जो नहीं रहे पुत्र मित्र आदि जागृत से पुत्र मित्र आदि में आध्यात्मिक संबंध गौण होता है वो गौणों को नहीं लेकर के आध्यात्मिक संबंध लेना आध्यात्मिक संबंध क्या हुआ स्वकीय तो प्रतिसंधान अप्रतिसंधान निबंधन मेरा ऐसा प्रतिसंधान नहीं होने पर जो आध्यात्मिक संबंध देह में होता है ये सबका अनुभव सिद्ध है मैं मनुष्य ब्राह्मण हूँ ये अनुभव साक्षी का यही प्रयोजक उनसे वो शूद्र मित्र में अति प्रसंग नहीं ब्राह्मण मित्र में अति प्रसंग और शूद्र मित्र ब्राह्मण अप्रसंग नहीं है। ओ